ना चांदो चांदो चांदो ताको राती रे हुए ना नींद नींद नींद आम घरे सब सोई गला पदे धीरे धीरे आसे मो सपन रे चापी चापी गोरा पाद झीटी रना चांद चांद चांद लागे सते गोटे खिली खिली सज मल्ली मो मन भितरे दोली खेले हसी हसी हाय अलसरे झुली झुली हाँ आकाश चंदर देह सारा भरी अच्छी केते कलंकर कला चिन्ह कलंक विहीन से झियो थरे नुहे कहे सहे थर मोर मन केबे से आसीब मो जीवन रे साईति रखिब सारी पड़ा तारे मोर जेते भल मंद काढ़ला बेक पना कई चढ़ला बेक अत न देखिले मन बुझुन